しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No damn beacon、空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール。 ベジータは最大最強の敵魔人ブーの圧倒的な強さの前に打つ手を全て失った。そして ママを大切にしろよ。 え？トランクス君、おじさん、なんで？ ついにベジータは死を覚悟し、己の命を捨ててブーと戦うことを決意した。 貴様を倒すには二度と修復できないよう粉々に吹っ飛ばすことだ。 さらばだ、ブルー、トランクス、そしてカカロット。 悪夢再び、生きていた魔人ブ ー。Trzeba wszystko zacząć od początku. Vegeta, nie! Ile fiszy! To koniec. Polecę po niego. Wracaj! I tak nie zdążysz. Vegeta jest już w zaświatach. Sam mówiłeś, że jest tylko jeden sposób odkupienia grzechów. Vegecie się to udało. Poświęcił życie, by ratować bliskich. Rodzina może być z niego dumna. Tak się boję. Jesteś pewna, że chłopcy polecieli walczyć u boku ojca ze straszliwym czarnoksiężnikiem? Przecież to jeszcze dzieci. Myślisz, że wyjdą z tego cało? Mam nadzieję. Dlaczego nie zatrzymałaś Son Gotena? On jest za mały, ledwie nauczył się pisać. Jeżeli coś mu się stanie, nie przeżyje tego. Przykro mi, to moja wina. Nie sądziłam, że polecą do ojców. Nie obwiniaj się, Videl. Sama wiesz doskonale, że obaj są zuchwali i nikogo nie słuchają. Zresztą, powinien być z nimi Son Gohan, nic im nie grozi. Może masz rację. Polecieli na północny zachód? Na pewno, miałam przy sobie kompas. Doskonale, poszukamy ich. Co go napadło? Miał coś złego w oczach. Stracił rozum. Przestań. To niewinni ludzie. Dlaczego to zrobiłeś? Proszę, odpowiedz mi. Jak mogłam się aż tak pomylić? Nie martw się, Bulmo. Na pewno ich odnajdziemy. Walczyli już z niejednym potworem. Widzisz, Son go nawet opuścił raj, by nas odwiedzić. Nic nie rozumiesz. Na pewno stało się coś strasznego. Nie rycz, mała. Uszy od tego bolą. Podnieś szybko maszynę. Nie bójcie się, wszystko będzie dobrze. Jestem już za stary na takie akrobacje. Według mnie Vegeta wyglądał podejrzanie. Nie chciałbym was denerwować, ale przypominał dawnego Vegetę. Rzeczywiście, jakby siedział w nim diabeł. Mam nadzieję, że nie przeszedł na drugą stronę. To by było straszne. Zrób coś, nie mam ochoty skończyć na dnie oceanu. Skoro jesteś taka mądra, może mnie zastąpisz. Zapnijcie pasy, zaczęły się turbulencje. Co to było? Na pewno jakaś gigantyczna eksplozja. Dziwnie się czuję, ciężko mi. Coś stało się z Vegetą. To straszne. Wstrząsy uszkodziły silniki, stery nie działają. Ratunku! Rozbijemy się. Zajmij się małą. Nie do wiary, maszyna wyrównała lot. Thank you. koniec. Światło Wegety całkowicie zgasło. Proszę, odprowadź dzieci do domu. Ich matki muszą się strasznie niepokoić. Ja tu zostanę. Chcę zostać z tobą. Masz rację. Ja też mam żonę i dziecko. Czekają na mnie. Bądź ostrożny. Odwagi. Przekaż, że nie byłem w stanie opanować gniewu. Chichi, gdy pozna prawdę, będzie cię potrzebować. Mów jaśniej, jaką prawdę? Nie wiem, co się stało z Songiem. Son Gokan natomiast musiał zginąć, zanim się obudziliśmy. To niemożliwe. Vegeta, zanim zginął, coś o tym wspominał. Zostanę tu, by ukarać zabójcę. Żegnaj, Krillanie. Son Gokan miał dopiero 15 lat. Jak ja to powiem jego matce? Jak myślisz, co mogło spowodować taką eksplozję? Nie mam pojęcia. Skąd mam wiedzieć? Uratowałaś nam życie, C-18. Dziękuję. Nigdy bym się tego nie spodziewał. Teraz rozumiem. By pokonać Bubu i mieć pewność, że wróg już się nie odrodzi, Vegeta wywołał potężny wybuch. Nie dbał o siebie. Poświęcił się, by ratować świat. Zginął. Nigdy cię nie zapomnę. Byłeś wielkim wojownikiem. Jesteśmy twoimi dłużnikami. Wiele ci zawdzięczamy. Ratunku. Jeszcze żyjesz? Sądziłem, że się ciebie pozbyłem. Widzę, że jesteś wyjątkowo uparty. Niestety wybiła twoja ostatnia godzina. Bubu mnie uratuje. Nie liczyłbym na to. Twój drogi przyjaciel poleciał sobie na spacer w przestworzach. Oh. co się dzieje? On nadal żyje. To koszmar. Nie odwracaj się, zemdlejesz ze strachu. Bubu jest zadowolony. Szybko, pomóż mi. Nie wyglądasz dobrze. Pomóż mi, nie mogę się podnieść. Na co czekasz? Mój biedny Babidi, co ci się stało? Później ci wszystko opowiem, pomóż mi. Najpierw powiedz mi, co ci się stało. Przestań się wygłupiać, wyciągnij mnie z tej dziury. Co za to dostanę? Wszystko, co zechcesz. Szybko, tracę siły, dłużej nie wytrzymam. Nie martw się, nic ci nie będzie. Co ci chodzi po głowie? Pomóż mi, bo się rozgniewam. Nie wypowiedziałeś magicznego zaklęcia, bo zamknę cię w kuli. Szybko, piekielnie bolą mnie plecy. Dziękuję, poczułem się lepiej. Ci przeklęci ziemianie śmieli stawić mi czoło. Nie cierpię, gdy ktoś mi się sprzeciwia. Strasznie mnie to złości. Liczę, że się z nimi rozprawisz. Popamiętają nas do końca świata. Nikt nie pokrzyżuje moich planów. Postanowiłem, że ta planeta będzie moja i już. Gorzko pożałują tego, że zaatakowali Babidiego. Już ja im pokażę, co znaczy nie słuchać moich rozkazów. Ziemi grozi wielkie niebezpieczeństwo. Nie ma ani chwili do stracenia. Ukryj gdzieś dzieci. Co ci jest? Co tam się stało? Widziałeś Wegetę i Bubu? Mów prawdę. Bubu żyje. Widziałem go. Niesamowite. A Wegeta? Obawiam się, że nie przeżył wybuchu. Zginął niepotrzebnie? Niestety, teraz rozumiesz. Trzeba zaczynać wszystko od początku. Oh. Te dzieciaki są dla nas bardzo ważne. Cała nadzieja w nich. Ostatnia nadzieja. Zabaw się, Bubu. Daję ci to miasto. Niech jego mieszkańcy zapłacą za to, co zrobili tamci. Zemsta będzie krwawa. Son Gokan, błagam cię. Jesteś mi potrzebny żywy. Bubu i Babidi odzyskali dawną formę. Tymczasem nikt nie wie, co tak naprawdę stało się z biednym Son Gokanem. Niektórzy sądzą, że nie żyje. Inni modlą się, by żył. Jeżeli rzeczywiście żyje, pora, by wkroczył do akcji i nie dopuścił do niechybnej masakry. ベジータもいねえのにブーが暴れ出しちまった。 あと1個でドラゴンボールが全部揃うわ。あ、どうしよう、怪物のお腹の中にドラゴンボールが。 次回ドラゴン